Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Ağustos Çarşamba. Yıl 2019, ay 8, gün 219, Hızır 94. 1440 Hicri Zilhicce 6, 1435 Rumi Temmuz 25. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Ahlak ve karakter olmadıkça cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur. İsmet İnönü. Günün malumatı. Erzurum Kongresi. 7 Ağustos 1919'da 15 gün önce başlamış olan Erzurum Kongresi, vatanın bölünmezliği, işgale karşı birlik olarak direnme, işgal altında bulunan İstanbul hükümetinin işlevsizliği dolayısıyla geçici olarak hükümet kurulması ve her türlü mandacılığın reddedilmesi gibi kararlar alınarak bitirilmiş oldu. Günün tarihi. 55 yıl önce bugün 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Kuzey Vietnam gemilerinin iki Amerikan destroyerine ateş ettiği iddiasıyla Vietnam'a harekat düzenleme kararı aldı. Böylece Vietnam Savaşı başlamış oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Matter Harry did. Matter Harry, oh what a wicked girl was she. That's the kind of girl I want to be. Matter Harry. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Mata Hari, Little Mary Sunshine adlı müzikalin orijinal kadrosu tarafından seslendirilmiş bir Mata Hari adlı şarkıyla yaptık. Bu da çünkü tarihe geçmiş en büyük casusluk olaylarından birinin kahramanı. Daha doğrusu casus, tarihin casuslarının en büyüklerinden birisi olan Mata Hari'ye ilişkin Eduardo Galeano'nun anlattıklarına kulak verelim şimdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...7 Ağustos... Bana casusluk yap. 1876'da bugün Mata Hari doğmuştu. Lüks yataklar Birinci Dünya Savaşı sırasında onun savaş alanları oldu. Üst düzey askeri ve politik kudretli şahsiyetler onun kollarının büyüsüne teslim oldular ve Fransa, Almanya ya da en çok verene satacağı sırları onunla paylaştılar. 1917'de ölüme mahkum oldu Mata Hari. Dünyanın en çok arzulanan casusu kurşuna dizme mangasına veda öpücükleri gönderdi. Mangadan 12 askerden 8'i atışı ıskaladı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne geçecek olursak 1791'de bugün Amerikan askerleri Miami'de Kenapa Kamakwa. Bugünkü Logansport diye adlandırılan Indiana'da Kuzeybatı Kızılderili Savaşı diye adlandırılan bölgede Amerikan askerleri Miami şehrini, Miami'nin o zamanki adıyla Kenapa Kamakwa şehrini mahvetmiş. Logan hava limanı da burada galiba şimdi. Yani soykırımın bir başkası. 1946'da Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla Sovyet Rusya, Sovyetler Birliği hükümeti Türkiye'ye bir nota vermiş ve Boğazlarda, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki egemenliğini defi etmiş, karşı çıkmış yani ve böylece Türkiye'de Boğazlar krizi diye adlandırılan, Türk Boğazları krizi diye adlandırılan bir kriz başlamış. Sonradan Montreux anlaşmasıyla da çözüme kavuşturulacaktır. Tüm kıyıdaş devletlerin serbest ticaret geçiş hakkı sağlanacaktır Boğazlar'da ve böylece mesele çözülecektir. Tabii İstanbul şeyi yapılırsa kanal. Kanallı. Kanallı. O zaman başka durumlar olacaktır ama şimdilik sesi çıkmıyor Allah'tan. 1947'de bugünse Thor Heyerdahl'ın balsa ağacından yapılmış olan salı kontiki Tuamotu adalarına 101 günlük ve 7000 küsur kilometrelik bir yolculuktan sonra Pasifik Okyanusu'nda Raroya mercan kayalıklarına vurarak yolculuğunu sona erdirmişti. Yani prehistorik denen tarih öncesi halkların da Güney Amerika'dan oraya dünyanın en büyük, en uzun mesafeli açıklığını, deniz açıklığını geçerek oraya varabilmiş olacağını ispatlamak için antropolog aslında, bilim insanı Thor Heyerdahl'in efsanevi bir tecrübesi, muazzam bir başarıya ulaşıyor, geçebileceklerini sağlıyor. Suları nasıl muhafaza ettiklerini biliyorsun değil mi? Bazı ağaçların içinde, raftın salın içinde, raftın kendisi taşıyor yani. Salın kendisi suları, başka türlü mümkün değil. Bir de uçan balıkları falan avlıyorlar. Harika bir kitabı da vardır, Thor Heyerdahl'in, aynı adı taşıyan Kon-Tiki. Çocukluğumun ve ilk gençliğimin en önemli eserlerinden bir tanesiydi. Sonradan bir tane daha yazdı. Bir başka şeyi daha ispat etti. İnsanın istediği zaman önünde hiçbir hedef tanımayacağını gösteren önemli bir antropolog Thor Heyerdahl. Evet. Bir de bugün tarihte, bugün de Saatli Marif takviminde geçen bir şey vardı. 55 yıl önce bugün, yani 7 Ağustos 1964'te Amerika Birleşik Devletleri Amerikan Kongresi'nde Kuzey Vietnam gemilerinin iki Amerika Birleşik Destroyer'ine ateş açtığını söyledi ve böylece harekat düzenlemeye karar verdi. Tonkin Körfezi'nde. Evet. Efendim, olay şöyle oluyor. 2 Ağustos 1964 günü Amerikan Destroyer'i USS Maddox Kuzey Vietnam'a ait 3 torpido gemisiyle it dalışına geliyor. O it dalışı dediğiniz şey sadece havada değil, aynı zamanda denizde de oluyormuş. Bu vesileyle de öğrenmiş olduk. Küçük çaplı bir çatışma yaşanıyor. Olan Vietnamlılar oluyor. 4 Kuzey Vietnam askeri ölüyor. 6'sı yaralanıyor. Amerikan tarafında hiçbir zayiat yok. 2 gün sonra 4 Ağustos günü Amerikan medyasında Tonkin Körfezi'nde ikinci sıcak temas haberi düşüyor. Haberlere göre komünist Kuzey Vietnam Körfez'de rutin devriyesini yapan iki Amerikan gemisine ateş açmış. Amerikan başkanı o zamanlar Lyndon Johnson. Televizyondan aynı akşam saldırıyı açıkladığında Amerika ayağa kalkıyor. Johnson hemen o gece Kuzey Vietnam'a hava bombardımanı emrini verdiğini söylüyor. Ertesi günde kongrede her iki kanadın da ortak oturumunda kongreden Güneydoğu Asya'da barışı, huzuru ve özgürlüğü korumak için gerekli tüm adımları atabilmeleri için yetki istiyor. Tabii medyada ve kamuoyunda histerik bir hal başlamış bu vesileyle. Oluşan psikolojik ortamda kongre 3 gün sonra, yani 7 Ağustos 1964 günü, bugün Başkan Lyndon Johnson'a Vietnam'a savaş yetkisi veriyor. Sadece iki senatör buna karşı çıkıyor. Hayır oyu diyebilecek cesareti gösterebiliyormuş. Adlarını verir misin? Tabii efendim. Oregon senatörü Wayne Morse ve Alaska senatörü Ernest Goering hayır oyu verebilecek cesareti gösterebilmiş. Ardından Amerika Birleşik Devletleri 1975 yılına kalan ve 11 yılda bölüneceği bataklığa giriyor. Ve kaybettiği, en 20. yüzyılda kaybettiği savaştır. Medyada yansıdığı gibi sıcak bir çatışma hiçbir zaman olmamış, onu biliyor musunuz? İşte onu söylemek istiyorum. Doğru. Tümüyle yalan. Birinci Tonkin sıcak böyle bir temasında olan Vietnamlılar oluyor da ikinci temas gibi bir şey yok. Aslında o gün bundan günler ve yıllar sonraki şüphelenenleri de dile getirenler oluyor. Ama bir yandan böyle vatana ihanet ediyorsun bunu söyleyerek diyedikleri için, öyle bir aura yaratıldığı için pek fazla cesaretle dile getirilemiyor bu. Cemal Tunç Demir'in T24'teki makalesinden aktarıyorum. Ama şöyle de bir durum var. 2005 yılında NSA'ya ait National Security Organization Association gibi bir şey olsun. Ha, öyle bir şeydir herhalde. Neyse, 2005 yılında arşiv belgeleri tamamen açıklanmasıyla resmen agency doğruluk kazanıyor. Agency, evet. National Security Agency. Başkan Johnson'ın sözcülüğünü yapan gazeteci Bill Moyers'in uzun yıllar sonra aktardığına göre de Tonkin olayından yaklaşık bir yıl sonra 1965 yılında Lyndon Johnson kendini has dairesinde bütün bildiğim donanmamız 4 Ağustos gecesi boyunca balıklara ateş ettiği itirafında bulunmuş olduğuymuş. Bill Moyers de şimdi bütün dünyada iklim kriziyle ilgili, iklim acil durumuyla ilgili mücadele vermesi için medyanın önde gelen kuruluşlardan biri. İkinci emekliliğinden de geri döndü Bill Moyers. Efsanevi televizyon gazetecisi. Ve bütün medyanın gerçeği olduğu gibi anlatabilmesi ve hayatın en büyük tehlikeye sokan iklim krizine odaklanması için örgütlenmenin başında da yer alanlardan biri. Rastgele ateş açmışlar efendim. Amerikan gücünün, Tonkin Körfezi'ndeki Amerika gücünün komutanı John Herrick tamamen zifiri karanlık ve tuhaf havanın etkisiyle sonarların kendi sesini algıladığı ve buna dayanarak rastgele ateş ettiklerini bildirmiş. Peki kaç bin kişi ölmüş bu savaşın sonunda? Vietnam Savaşı'nda. Amerikan askerlerinden bildiğim kadarıyla 57-58 bindi. Tam anıt var ama Vietnam'da milyonu aştı tabii. Kamboçya, Laos'a da sıçrayan savaşın sonunda. Önceden kaydetmiştim ben Wikipedia'yı. Hepsini. Yani toplamda. Mailimi attım. Milyonun üzerinde orada olsa duruyor. Gerek. Bir saniye bakıyorum. İşte böyle Vietnamlı total ölü sayısı minimum 966 bin, maksimum 3812 bin olarak gösteriliyor. Sadece Vietnamlı. Bunun dışında Kamboçyalı var. 310 bin. Yani. 3 milyon. 3 milyon. 3 milyon 812 bin. Evet, 4 milyona yakın yani. Kamboçya Sivil Savaşı, Laos Sivil Savaşı, daha öncesinde giden Hindiçin de aynı şekilde gerçekleşen savaşlarla da bir toplam rakam verildiğinde bu rakam çok daha büyük. Yani 1,5 milyonla 4,5 milyon arasına kadar. Sadece Vietnam'da, sonra Kamboçya ve Laos'ta var. Evet. Yani toplam. Amerika Birleşik Devletleri de 60 binden az sayıda askerini kaybetti. Vietnam'dakiler tabii sivil büyük ölçüde. Ölenler köylüler filan, Milay katliamı gibi şeylere de tanık olduk. Yani bir yalanla oluyor. Medyanın aynen. Bir yalanıyla bu Amerika Birleşik Devletleri'nin korkunç savaşı. Ve tek kişinin kaybetti. Girelim dediği zaman girilmesiyle oluyor bu işte. Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Bir kayıp haberimiz var. Önemli. Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Toni Morrison yaşamını yitirdi. İlk siyahi kadın yazardı kendisi. Harikulade önemli biri idi. Hem Pulitzer ödülünü de kazanmıştı 1988'de. Nobel Edebiyat Ödülünü de 1993'te kazandı. Pek çok başka ödülü de var. 88 yaşında olağanüstü bir entelektüel, ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri'nin karmaşık hikayesini olağanüstü anlatan ve bir de gazeteci ruhuyla en derin hislerini yansıtabilen toplumun aktivist harika biriydi. Aynı zamanda Afrika Amerika araştırmacılarının Humanities, yani beşeri bilimler derslerinin ve Princeton Üniversitesi'nde de yaratıcı edebiyat çalışmaları, emeritus profesördü. En hoş şeyi de, yani birkaç kitabının da adını verelim. The Bluest Eye, En Mavi Göz'den sonra Sula, Song of Solomon, Solomon'un şarkısı, Tar Baby, Beloved, Jazz, Paradise ve son olarak da Love adlı, Aşk adlı kitabı da yazdı. Ayrıca eleştirel kitapları da var. Çok son derece önemli bir rol oynamış. New Orleans müzikaline de bir kitap yazmış, bir piyesi var, Dreaming Emmett diye. Ve Emmett Till'in yaşamını ve ölümünü hedef alıyor. Amerikan tarihinin yüz karası olaylarından biri. Gencecik bir çocuğun, hem de böyle kravatlı falan, hı-hı, hoş güzel bir çocuğun paramparça edilmesi beyazlar tarafından ve sadece karıma sarkıntılık etti diye döve döve öldürdükleri bir çocuğun hikayesi. Emmett Till 14 yaşındaydı. Mississippi'de 1955'te öldürülmüştü. Ayrıca şarkılar da yazmış ve Random House yayın evinde de 19 yıl editörlük yapmış birisi. Şöyle de bir sözüyle ona bir günaydın diyelim. Çok görünecek ama demiş bir mülakatında, aslında tek bir şey yapıyorum ben demiş. Nedir efendim? Neymiş yaptığı şey? Kitap okurum, kitap anlatırım, hı hı, kitap yazarım ve kitap düşünürüm. Hı. Tek bir iştir aslında demiş. Güzel değil mi? Evet. Evet, harika bir edebiyatçı, yazarı da kaybettik. Ona da bir günaydın diyelim. Açık dergide daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır eminim. Evet, şimdi haberlere, günün haberlerine geçelim. Çok iç açıcı haberlerimiz olmadığını söyleyelim. Önce bir kere korkunç iklim ve ekolojiyle ilgili haberlerimiz var. İkincisi savaş ve barış haberlerimiz var. Üçüncüsü özgürlük kısıtlaması haberlerimiz var. Şimdi önce iklimle başlayalım. En büyük kriz geliyor. Temmuz ayı kesinleşti. Gelmiş geçmiş en sıcak ayı oldu. Bütün dünyanın gördüğü 2016 Temmuz'un rekorunu da kırmış durumda. CNN'den bir haber var. Ve Avrupa Birliği'nin Copernicus iklim değişikliği programı analize ediyor ve yarım derece daha sıcak olmuş, 0,56 daha ortalamanın üzerinde olmuş. 1981 ile 2010 arasındaki dünya ortalamasının üzerine çıkmış. Hı hı. Ve bunun çok daha berbat bir tarafı da El Niño denen doğa olayının da olmaması. O artırıyor sıcağı. O da olsaydı bu çok daha hızlı bir rekor olacaktı. Bu iklim değişikliğinin muazzam bir şekilde Temmuz ayının ilerlemekte olduğu söylenebilir. Genelde yıl içindeki en sıcak ay olduğu da aynı şekilde sizin tarafından hatırlatılmış oldu. Ve 2019'un ilk 6 ayının da normalden sıcak geçtiğini de aynı şekilde söylememiz gerekiyor. Buna göre 2019'un ilk 6 ayından her biri sayıyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, ardından da Temmuz geliyor biraz önce bahsettiğiniz. Her biri önceki yıllardaki kendilerine eş dönemlerle karşılaştırıldıklarında ölçülen en sıcak 4 aydan biri olmuş. 2019 Haziran'ı ise tarihteki en sıcak Haziran ayı olarak kayıtlara evet, geçmiş. Ama bu tam bir rekor oldu Temmuz yani. Bu en sıcak Temmuz değil, en sıcak ay yaşanmış. Ve Eric Holthouse'un da yazdığı gibi, Rolling Stone dergisinde yazdığı gibi, dünyada bütün kutuplar dahil cayır cayır yanıyor. Alaska'sından Kanada'sına, evet. Ve oradan da bütün Sibirya'da 3 milyon hektardan daha fazla alan içindeki bütün hayvanlarla birlikte yandı, bitti, kül oldu. Ve bütün bunlar oluyor. Aynı zamanda Amazon ormanları korkunç bir yıkıma vuruyor. Bütün rekorlarıyla bir dakikada 3 futbol sahası gidiyor. Ve böyle bir durum. Ağaçlar giderken bir de dünya rekoru kırıldı yeni. Şimdiye kadar görülmüş en yüksek petrol ve doğal gaz, yani petrol, gaz ve kömür kullanımı. Hı. Fosil yakıtta da rekor kırılıyor. İnsanlık intihar nöbetine kapılmış durumda. İntihar nöbetinde yani. Çok net olarak ortaya çıkıyor. Ve en büyük kriz, kimsenin üzerinde durmadığı en büyük kriz de çıktı. Dün, yani salı günü 17 ülkenin, yani dünya nüfusunun dörtte birini barındıran milyarlık bir durum, yani 2 milyara yakın nüfus aşırı su stresi içindeymiş. Aşırı su stresi. Evet. Bu yani daha da kötüye gidecek deniyor. Çünkü iklim aciliyeti, iklim krizine ve insan kaynaklı, yani fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanıyor esas olarak. Bu sebepten oluyor ve daha da kötüleşecekmiş. Bu World Resources Institute, WRI adlı bir araştırma grubu var. Aqueduct Water Risk Atlas, yani su kanalları, hı-hı, ve su riski atlası yayınlanıyor ve herkesin ulaşabileceği bir şey ve interaktif. Kendi bulunduğunuz ülkenin ya da yörenin durumunu hemen ölçüyorsunuz renkli olarak. Hı-hı. Bakıyorsunuz haritada ve çıkarıyor durumu, geleceği de görebiliyorsunuz bir miktar. Yani 21. yüzyılın içinde bulunduğumuz yüzyılın bu WRI şirketi, pardon, kuruluşu, hı hı, şirketle alakası yok, bir sivil toplum kuruluşu, diyor ki 21. yüzyılın belirleyici, en temel belirleyici konularından biri budur diyor. Ve yenilenmiş şeyde diyor ki yeni bir jenerasyon çözümler çıkıyor ama hiçbiri bu çözümlerin çözüme yetişebilir gibi gözükmüyor diyor. Zaten karar alıcıların da bu çözüme parçası olabilecek gibi durduklarını da söyleyemeyiz. Evet, aynen. Ve hemen harekete geçilmemesi, gerek insan hayatları, gerekse bütün canlı hayatları, bitki ve hayvan hayatları açısından müthiş sorunlar olacak diyor. Ve Day Zero Watch var ya, sıfır günü. Evet. Böyle bir şirket, hemen bir şirket, nereden çıktı bu şirket lafı dilime? Yapıştı ağzına. Yapıştı. Day Zero Watch adlı kuruluş bunu bir internet hesabından, Twitter hesabından yazmış. Diyor ki hangi ülkeler ağır su stresi altında ve bazı ortaya çıkan trendleri, eğilimleri ve hotspot denilen çok sıcak noktaları da ortaya koyuyor. Ve şöyle demiş kuruluşun başındaki, bu araştırmayı yapan kuruluşun başındaki Andrew Steer, WRI'ın hem başkanı hem de CEO'su. Evet. Evet, şirket aslında. Şirket miymiş? Evet, ama bu işle uğraşıyor ve demiş ki su stresi en büyük krizdir ve hiç kimse bundan bahsetmiyor diyor. Sonuçları da apaçık ortada, hepimizin gözünün önünde. Dört tane önemli sorun var demiş. Birisi yiyecek güvensizliği, gıda güvensizliği. Yani gıda bulunamayacak, yiyecek, açlık. İki, çatışma ve savaş. Üç, göç. Ve dört, finansal, mali, yani ekonomik, evet, sıkıntı. Bundan daha fazlası olamaz. Day Zero diyorlar işte, sıfır günü diye bilinen bir dizi su krizi zaten Cape Town'dan, Güney Afrika'dan başlayıp Sao Paulo'ya, Brezilya'da, oradan da Hindistan'da Chennai'ye kadar giden bir dizi durumdan bahsediyoruz. Çok ağır bir durum var. Betsy Otto da bunun küresel su programını yürütüyormuş kuruluşun. Betsy Otto New York Times'a verdiği şeyde de bu sıfır günlerini ileride çok daha fazla göreceğiz demiş. Guardian gazetesinde de bir demeç vermiş. Hem halklarımız hem de ekonomilerimiz giderek büyüyor. Daha fazla su talep ediyor ama kaynaklar şu şekilde sınırlı. Üç tane önemli şey var kısıtlayan. Birisi iklim değişikliği. Evet. İkincisi su atışı, hı hı, atıkları yani. Ve üçüncüsü de kirlenme demiş. Ve çok önemli bir liste ortaya koymuş. Türkiye'ye de baktım tabii aralarında, haritada ikinci sırada gözüküyor. Yani ikinci kategoride gözüküyor. Bir aşırı hızlı, aşırı yüksek bir stres meselesi var. Bu %80 civarında olan. Yüksek olan %40 ile %80 arasında. Hı hı. Aşırı yüksek tehlikede. Bu Türkiye'de, bütün Orta Doğu ülkeleri bunun arasında. Orta yükseklikte kriz var. Düşük ve orta var. Düşük var. Ve veri olmayan filan listelerde var. Yani en berbat 12 ülke Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da, son derece sıcak ve kurak, dolayısıyla artık bitmek üzere diye. Yani su kaynakları çok feci, ekstrem stres altında olduğu söyleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri de ortalamada berbat durumda. Bir listeye de kısaca göz atıp bu korkunç durumu bitirelim. Extremely high baseline water stress dedikleri, yani çok yüksek riske ait olan ülkeler sıralamasında bir numarada Katar geliyor. Katar felaket bir su problemi içinde. Petrol içerler efendim o zaman. İsrail 2. Onların da doğalgaz var. Ne içerler bilmiyorum. Gaz. Lübnan, İran. Seydir Hacı gider. İran'da da petrol içerler. Ürdün, Libya. Libya'da petrol içerler. 7 Kuveyt, 8 Suudi Arabistan, 9 Eritre. Bunların neredeyse yarısından çoğu hepsi, yani Orta Doğu. Orta Doğu ve petrol üreticisi, fosil yakıt, evet, üreticisi ülkeler. Birleşik Arap Emirlikleri. Alın işte. San Marino. Evet. Bir tek o var acayip bir şekilde Avrupa'da olan. Bahreyn, Hindistan 13. Onlar da nükleer. Pakistan. Nükleer içerler. Onlar savaşmak üzereler zaten. 14 Pakistan, 15 Türkmenistan. Türkmenistan. Türkmenbaşı, evet, ölmemiş bu arada. Öyle mi? Öyle diyorlar. Umman, 16 ve 17 Botswana Afrika'da. Bunlar aşırı risk altında olan ülkeler. Yüksek risk altında olan stres, su stresi Şili, Kıbrıs. Kıbrıs mı? Kıbrıs evet. Yemen, Andorra, Fas, Belçika, Meksika, Özbekistan, Yunanistan, Afganistan, İspanya, Cezayir, Tunus, Fas. 31, Suriye, 32, Türkiye. Yani dünyada en yüksek strese, su stresi içinde bulunan ülkeler arasında 32. sırada geliyor Türkiye. Fevkalade endişe verici bir şey. Devamını okumayacağım ama orta ve yüksek olanlar arasında da mesela Almanya var. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu da hiç parlak değil. Eyalet bazında şey yapmışlar. En düşük olanlar ise yani ortayla düşük arasında olanlar Kuzey Kore, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri var. Düşük olanlarda da Ruanda, Liechtenstein, Guinea-Bissau diye başlıyor. Ve en iyi durumda olan ülke Surinam. 164. sırada geliyor. Surinam. Evet. Surinam nerenin ülkesiydi efendim? Surinam. Pasifik'te Afrika. Hayır canım, Güney Amerika. Güney Amerika. Hep bu yanlışa düşerler. Surinam dediği zaman Afrika derler ama Güney Amerika ülkesi. Surinam doları var. Surinam doları. Liberya'da, Afrika'da en iyi durumda olanlar onlar. Ama bu Türkiye açısından bakın interaktif, herkes bölgesine göre. Bir tek Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesi muaf geliyor bu stresten. Evet, ayrıntılı olarak. Onu da HES'lerle beraber hallederiz, merak etmeyin siz. Evet, böyle işte. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de belli başlı birçok eyaletinde de, yani ben 6 tane filan sayabildim listeden, bayağı ciddi su stresi altında, yüksek su stresi altında olan ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük tabii, o yüzden bunu söyleyebiliyorum. Yani ayrıntılı olarak Amerika. Çin neredeydi? Bakabilir. Listede var mıydı Çin? Var tabii. Bütün ülkeler var. Yani mevcut yüz kaç ülke, işte ülke, yani Birleşmiş Milletler üyeleri artı bir de böyle Filistin gibi Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkelerin de toplamını şey yapmışlar. En büyük krizden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde de en ağır durumda olan bir tane New Mexico galiba. Şu eyaletin hangisi olduğunu görebilir. Kare olan mı? Evet. New Mexico olabilir burası. Onun dışında da 1, 2, 3, 4 tane orta ve Midwest denilen bölgede çok ciddi problemde olan eyaletleri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani insanlar, ekonomiler ve gezegen için fevkalade kritik bir durum var. Bunu da vermeden geçemedik diyelim. Şu değil mi? Arizona'nın yanındaki. Hangisi o? Şu New Mexico. Evet, yeni New Mexico. Texas'ın hemen üstünde. Yanılmamışız. Evet. Üstünde Colorado var da karıştırmayın diye söyledim. Bu arada Fiji'den, Fiji adasından, hükümetinden bütün dünyaya büyük bir çağrı gelmiş. Yani dünya liderleri tamamen kendi çıkarlarına bakıyorlar. Biz iklim krizi haritamızı kendimiz çizeceğiz. Bütün yerleri değiştiriyoruz. Kasabaların, köylerin ve şehirlerin diye. Çünkü sular altında da kalacak. Felaket bir şey. En büyük meclis kararlarını çıkarıyormuş. Kanunlarını çıkarıyormuş. Bir de Almanya'dan bütün Alman ruhunun önemli bir bölümünü teşkil eden Alman ölümleri, orman ölümleri geliyor. Almanya'da orman ölümleri, kurak ve sıcak yazlar, fırtınalar ve de börtü böcek, pest dedikleri mahvediyorlarmış Almanya'nın. Bu da çok önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Yangınlar, böcekler ve mantarlar muazzam. 200 binden fazla orman gitmiş Almanya'da. Bir tane iyi haberle bitiriyorum. Gençler ve Almanya demişken, gençler ve işçiler bir araya geldiler ve krizin arkasında birlikte durmaya karar verdiler. Bu da Greta Thunberg'in Twitter paylaşımından gördüğüm ve takip ettiğim bir haber oldu. Dünya bakıyor diye yazmış. Kim bunun ardından gelecek diyor 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve diyor ki Almanya'nın en büyük ikinci sendikası, işçi sendikası pazartesi günü 2 milyon üyesini de Fridays for Future'ı desteklemeye çağırmış. Hmm. 2 milyon çok önemli bir haber. En büyük ikinci sendika demiştiniz. Evet. 2 milyon üyesi varmış ve önümüzdeki ay 150 ülkenin katılımıyla işte Eylül'de Birleşmiş Milletler'de geçecek iklim krizi ve dünya grevi, genel grevine katılmaya çağırmış. Çok önemli bir şey. Associated Press'in de haberi, Common Dreams'den de aldığımız bir haber. İyi haberler bunlar. Şimdi bundan sonra Türkiye'ye döneceğiz. Diğer bu önümüzdeki yarım saat 20 dakika içinde ve çok hem Biyanet'in de aralarında bulunduğu 136 adrese erişim engeli getiren jandarmanın talebiyle mahkemenin uyması Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin Gazete, Fersu'da Biyanet, Gezi'yi savunuyoruz'un da aralarında bulunduğu 136 adrese erişimi engelleme haberi gibi son derece olabilecek son nokta haberi var. Bunu tartışacağız. Biyanet'in 200 bini aşkın yazı ve haberden oluşan tüm içeriğinin engellenmesine karar verilmesi gibi aklın hayalin alamayacağı bir haber var. Jandarma kapatın diyor mahkemeye. Mahkemede herhangi bir soruşturma yapmadan ne var ne yok diye gerekçe de yok. Gerekçe de yok. Hiçbir şey bilinmiyor. Tek bir komutanın kararına mı bakıyor? Evet. Komutan kapatın dediğin zaman kapatıyorlar. Mahkemede takşak yapıyor. Evet, yapacağız erişim engeli meselelerini. Takşak Paşa rahmet mi istedi diye de yazmış zaten Mehmet Y. Yılmaz T24'ten. Change.org'da da imza kampanyası başlatıldı. Biyanet kapatılmasın, haber alma özgürlüğü kısıtlanamaz ve diğer bütün özgürlük talep ediyorlar sitelere. O öyle. Onun arkasından da on binlerin yürüdüğü Kaz Dağları yürüyüşünün, on binler Kaz Dağları'nda yürüyor ve tüm yönleriyle tartışmalı bir maden projesiyle ilgili su ve vicdan nöbeti dün de bir miktar sesle verme imkanı bulmuştuk size. Ayşe Yola Geldin'in haber aktarmasıyla. Kaz Dağları'nda altın madeni davası, bir kişi raporunda da imza uyuşmazlığı, imza tuhaflığı da varmış. Ondan da bahsedeceğiz. Bir de bütün canlıların işgal altında bulunduğu bir Kaz Dağları harekatı var. Bir de savaş haberleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin operasyona hazırlandığı bölgeye tırlarla silah yardımı yaptığı gibi önemli bir iddia var. Suriye sınırındaki il ve ilçelere seferberlik emri gönderildiği iddiası var. İddiası diye haberi var. Bunlarla ilgili de bazı şeyler var. Onun dışında da her türlü korkuya kapılmamız için yeterli sebep olan Keşmir, Hindistan'da hem Keşmirliler için hem de Pakistan ve Hindistan arasında bir nükleere de varabilecek olan bir savaşın tehlikesinin büyümekte olduğu haberleri var. Ondan da haber vereceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. If we ask ourselves every day, how can we live more mindfully, and what can we do better? Better for the earth, for forests, for wildlife, for humanity. Laying the path toward possible. Giving people ways to grow food, harvest wood, all in harmony with nature, and to earn a decent living in the process. That's what the Rainforest Alliance is doing. Sem braços, sem pernas, sem moedas num pote, sem uma boca grande pra dizer acorde, estamos aí à sua mercê. Ele chegou aqui, cheio de ferramentas, desavenças, falsas crenças, em aço, soberba, concreto e poder. Você vai me ver assim, numa caixa de vidro, ou em leilão de alma por quilo. Aqui jaz a mãe natureza. Não quero dizer que se a janela da alma tem uma trava, limpe seus olhos que tudo se acalma. Plural, quarta pessoa, verbo proteger. I'm alive and vivo, muito vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly. And I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive. Quero aprender com os passarinhos melodias mais sutis, fazer poesias delicadas como a flor de lis. Obrigada, natureza, é assim que se diz. O sol nasce todo dia, nem precisa pedir bis. I'm alive, I'm alive. Tiempo diferente, tiempo idéntico. Corre el tiempo en mis arrugas y en tus círculos concéntricos. Pétalas de bem me quer, arte, não mais, não menos, jamais, sempre, parte. Sabe o pajé falou, abriu o xamã, quem louva a beleza da natureza. Caetano Veloso ve arkadaşlarından I'm Alive adlı parçayı dinliyoruz. Brezilya'da Floresta da Tijuca. Tijuca konserleri sırasında verilmiş, yani orman, yağmur ormanlarının korunması için yapılan Rainforest Alliance adlı kuruluş adına girişilen harika müziklerin de yaratıldığı, şimdi aralarında Veloso'nun kendisinin de bulunduğu, bestecilerin şarkılarını seslendirdikleri bir albümden çalıyoruz. Bütün gelirlerinin de Rainforest Alliance'a gideceği harika bir dizi şarkı bu. Buradan çalıyoruz. Biz her gün kendimize soruyoruz, daha anlamlı bir şekilde gözeterek etrafımızı nasıl yaşayabiliriz ve daha iyi nasıl yapabiliriz? Hem yeryüzü için, hem ormanlar için, kendi hayatımız için, insanlık için mümkün olan yolları nasıl döşeyebiliriz? Yiyecekleri üretmek, tahıl, hasat elde etmek ve bütünüyle doğayla bir armoni halinde, uyum halinde yapabilir ve bunu da yaparken bu süreç içinde de mutlu bir ücrette alabiliriz nasıl diye ben yaşıyorum ve müziğin de içimde pat pat attığını biliyorum ve günün birinde de ölmek zorunda olduğumu da biliyorum. Bütün çabam daha iyi yapabilmektir diye giden sözleri, güzel bir mücadele şarkısı. Caetano Veloso'nun doğum gününde çaldık. Brezilya'nın yetiştirdiği önemli hem aktivist hem politikacı aslında, yani sol politikaları savunan önemli bir şey. Besteci, şarkı yazarı, şarkıcı, gitarist, yazar, politik aktivist aynı zamanda. Yani yeryüzünün de yüzyılında en büyük şarkı yazarlarından biri seçilmişti, yazılıyor kendisi hakkında. Ve Brezilya'nın da Bob Dylan'ı diyenler var. Brezilya müzik hareketinde, Tropicalismo'nun da hem tiyatro hem şiir hem de müziği 1960'larda birleştiren bir hareketin bir parçasıydı. Ve bunu da ne zaman başlattı? Brezilya'da askeri diktatörlüğün geldiği sırada, o kanlı feci diktatörlüğün olduğu sıralarda başlatmıştı. 7 Ağustos 1942 doğumlu, hala aktif, önemli bir müzisyen. Ona da bir günaydın diyerek de yolumuza devam edelim. Ve gelelim bu tuhaf şeye. Nedir şimdi, ne oluyor? Hangisinde efendim? Karar nedir? Jandarma istedi, mahkeme Biyanet'in de aralarında olduğu 136 adrese erişim engeli getirdi. Çok acayip. Ankara Sulh Ceza Hakimliği Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 Temmuz tarihli yazısıyla aralarında Biyanet, Gazete Fersude, ETHA ve Gezi'yi Savunuyoruz'un da bulunduğu 136 internet sitesi ve sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı vermiş durumda. Aralarında mahkeme kararında engellenen adresler arasında bir milletvekilinin, Oya Ersoy'un Twitter hesabı da varmış. Ona da erişim engeli getiriliyor. Bunların çok ender sayıda eşi görülmemiş bir durum olduğunu da söyleyebiliriz dünyada da, değil mi? Bazı ülkelerde, Çin'de, İran'da filan uygulanıyor ama onlar da çok demokratik ülkeler sayılmaz doğrusu. Yani Ersoy, Halkların Demokratik Partisi HDP milletvekili Oya Ersoy'un T24'e verdiği açıklamada şu var: yarın avukatlarım kararı isteyecekler ve tabii ki itiraz edeceğiz. Bu kararda imzası olan hakimi de Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet edeceğiz, HSK'ye. Bu milletvekillerinin dokunulmazlığının sınırlarının daha da daraltıldığını gösteriyor. Milletvekillerinin sosyal medya hesapları da dokunulmazdır diyor. Şu an Twitter hesabım açık çünkü süreç şöyle istiyor, işliyor. Karar BTK'ya gidecek, ardından Twitter'a gönderilecek ama biz biliyoruz ki Twitter bugüne kadar bu kararları uygulamadı. Bu halk biat etme, bu halkın milletvekilleri etmez, bu halkın milletvekilleri de biat etmeyecek diye bir değerlendirmede bulunmuş. Haber girişi yapamadığımızda kapatıldığımızı öğrendik diyor Gazete Fersude'nin genel yayın yönetmeni Hayri Tunç. Biyanet'in proje danışmanı Nadire Mater, dinleyicimiz, dostumuz: durumu tam anlamadık, hem bize bildirilmediği için hem de yayına devam etmekte olduğumuz için demiş. Evrensel'e değerlendirmiş. Ellerine herhangi bir karar ulaşmadığını da söylüyor Nadire Hanım. Avukatımız mahkeme kaleminden bilgi almak istedi çünkü daha durumu tam anlamadık. Hem bize bildirilmediği için hem de yayına devam etmekte olduğumuz için mahkeme kaleminden bu kararın doğru olduğunu, bir yanlışlık olmadığını öğrenmiş olduk diyor. Karara itiraz eden Biyanet'in avukatı Meriç Eyüpoğlu, biz de salı günü kendisine bağlanmıştık. Hatırlarsınız, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Barış İçin Akademisyenler açık bilinç, evet, kararını açık bilinç programında konuşmuştuk Meriç Hanım'la. Şunları söylüyormuş o da, Biyanet'in ve diğer internet sitelerine erişim engellenmesi kararının verilmesiyle alakalı. Bunun başvuruda mahkeme yapılan başvuruda somut bir bilgiye ulaşılmadığını söylüyor öncelikle. Kararın 16 Temmuz yani Gezi duruşmasından 2 gün öncesine ait olduğunu da ekliyor. Ve şunları diyor: erişim engellenen adresler arasında Gezi duruşması sırasında düzenli paylaşımlarda bulunan adreslerin bulunması, parantez içinde, ki bu adreslerin bir kısmı Gezi duruşması dışında herhangi bir paylaşımda bulunmayan web siteleri. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan ihbarın Gezi davası ile ilgili olduğunu düşünmemizi sağladı. Oysa bu denli büyük bir sansür kararını kararın muhatapları olarak tahmin ve varsayımlarıyla öğrenmeye, anlamaya, açıklamaya çalışmamız nedenli hukuki bir işlemle karşı karşıya olduğumuzun açık göstergesi. Bu denli büyük bir sansür kararın muhatapları olarak tahmin ve varsayımlarla öğrenmeye, anlamaya, açıklamaya çalışmamız da bunu gösteriyor aynı şekilde demiş. Yani en hafif ifadesiyle hukuk skandalı diyor ki, yani binlerce haberin yer aldığı bir haber portalı, Jandarma Genel Komutanlığı, jandarmada kırsal alanlara bakan kolluk kuvveti değil mi? Yeşil olduğu için mi acaba? Yani yeşil haberlere yer verdiği için mi? Çevre olabilir. Haberlerine böyle jandarma mı bakıyor bu işe? Eyüboğlu yani aynı zamanda şunları da söylüyor. Üstelik bu kararlar muhataplarına tebliğ dahi edilmiyor. Bir tesadüf sonucu haberdar olduk demiş. Kararda yer alan onca adres gibi bir an ette haberimiz olmadan kararabilirdi demiş. Şimdi bu kararın ne zaman uygulanacağını bilmeden bekliyoruz. Mahkeme kaleminin ifadesiyle sırayla uygulanıyormuş. En az 200 bin haberin yer aldığı bir haber portalı evet, bir net. Ya akıl alır iş değil yani. Jandarma genel komutanlığın başvurusu üzerine başkaca hiçbir araştırmaya gerek kalmadan kapatılıyor. Bu kararı verenler gerekçe dahi belirtmiyor. Bu durum nasıl adlandırılabilir diye sormuş Eyüboğlu. En hafif ifadesiyle hukuk skandalı. İfade özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı, büyük bir müdahale. Bu karar bir hukuk garabeti demiş. Evet. Bu aşamada dileğimiz yaptığımız itirazın hemen değerlendirilmesi ve erişimin engellenmesi kararının kaldırılması. Aksi durumda da Biyanet okuyucularıyla birlikte kararın, milyonlarca kararın biriktiği kötü kararlar çöplüğüne atılması için gereken her şey yapılacak demiş. Evet, Erol Önderoğlu da sınır tanımayan gazeteciler RSF Türkiye temsilcisi sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor ve milli güvenlik iddiasıyla Biyanet haber sitesinin erişime kapatılmasına dair karar özgür haberciliği alan hedef alan son derece keyfi ve tehlikeli bir karardır. BTK'yı 16 Temmuz'da alınan kararı uygulamamaya çağırıyoruz ifadelerini kullanmış. Hakikaten yani akıllara durgunluk verecek bir şey Biyanet'in tüm içeriğine 200 bini aşkın yazı ve haberden yani milyarlarca kelime var içinde. Dünyanın, Türkiye'nin ve dünyanın bütün pek çok bilim insanının, gazetecisinin, düşünürün, felsefecisinin, yazarının yer aldığı bir çocukları, siteden bahsediyor. Çocukların daha yeni çıkıyor bütün yazılar durmadan. Yani 11, 12, 13, 14 yaşındaki çocuklar, 18 yaşındaki çocuklar dünyanın dertleri, iklim krizi gibi konularla alakalı olarak kendilerine problem ediniyorlar bu durumu. Ve bununla alakalı bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Biyanet de sayfalarını bu çocuklara açıyor. Şimdi jandarmanın verdiği bir kararla beraber şimdi bu çocuklar yazı yazabilecek bir mecralarından bir şekilde ellerinden alınmış olacaklar. Evet yani Türkiye gazetecilik olabilecekler mi hiç emin değilim ama Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş tepki göstermiş. Hukuksuz bir yeni bir hukuksuz müdahale. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, demokrasi ifade özgürlüğünü içine sindiremeyen zihniyet, sürekli sansürle engellemeyle halkın haber alma hakkına saldırıyor demiş. DİSK Basın İş Genel Başkanı Eren, RSF Türkiye temsilcisi Önderoğlu biraz önce söyledik. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güler Yüzlü, ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği MLSA Koordinatörü Barış Altıntaş hepsi tehlikeli tartışmasız olarak kınıyoruz diyorlar kararı ve iş gazetecilik büyük baskı altında diyor. Daha bugün Tonkin Körfezi olayını anlattık, büyük bir yalanla nasıl milyonlarca insanın hayatının ellerinden alındığını, ömür boyu yakınlarının da mahvedildiğini Vietnam Savaşı ile gördük. Gazeteci vekiller Şık ve Çakır Özer de Biyanet'e engelleme kararını yorumlamışlar. Utku Çakır Özer ve Şık, yargı reformu toplantısında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen toptan site kapatmak yerine sadece ilgili içeriklerin engellenmesi uygulanmasının tersinin yaşandığına dikkat çekmiş Çakır Özer ve engelleme yolu her tür haber ve yazı hakkında başvurulacak bir hukuki yol olmamalıdır. Hemen yazıyı sevmediniz, engelleyin uygulamasından derhal vazgeçilmesi lazım diyor. Ahmet Şık da milletvekili, eski gazeteci, Biyanet'in erişime engellenmesine gerekçe olarak gösterilen kanunun bir maddesindeki kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ifadesine de dikkat çekiyor. Türkiye'de kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden 3 kurum var. Birincisi siyasal iktidar, ikincisi siyasal iktidarın önünde diz çökmüş olan yargı ve üçüncüsü de kendi medyaları. Kapatacaklarsa bu üçünü kapatsınlar demiş. Böyle bir karara hukuk sahipleriyle bir açıklama yapmak mümkün değil. Erişim engellenmesine ilişkin talepte kamu düzenini tehlikeye düşürmekten bahsediyorlar. Akıl almaz bir durum. Sosyal medyadan da tepkiler geldi. Sezgin Tanrıkulu 19 yıl boyunca haberciliğine ayrım gözetmeksizin devam etmiş. Türkiye'de internet haberciliğinin temel taşlarından Biyanet hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı engelleme kararı tam anlamıyla bir hukuk skandalidir demiş. Kendisi de bir hukukçu olan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Ülkü Doğanay da profesör, sanki toptan ülkece bir Zeitung haberin içine düştük, Biyanet'e erişim engellemek ne ya demiş. Ertuğrul Kürkçü de bir diğer milletvekili ve Biyanet'in kurucularından, distopyada ifade özgürlüğü ve adalette bugün jandarma tak diye emrediyor, hakim aralarında Biyanet, ETA ve Fersude'nin haber siteleri, HDP milletvekili Oya Ersoy'un Twitter hesabında olduğu 136 adrese erişimi gerekçe göstermeye bile zahmet etmeden şak diye engelliyor demiş. Orhan Şener de seçim yenilgisi sonrası iktidar belli ki suçu alternatif medyada bulmuş olsa gerek, önce SETA raporu, ardından RTÜK yönetmeliği, şimdi de Biyanet'in kapatılması, her koldan taarruz, ancak bunlar ters tepecektir, su yolunu bulur demiş. Mehmet Yılmaz da aynı şeyi söylüyor ve rejim hukuk falan tanımıyor, direnebildiği kadar direnmeye çalışıyor. Onun için de bu rejim öngörülebilir bir hukuk rejimi değil. Faşist demeye dilim varmıyor çünkü biraz ağır kaçacak. Ama unutmayalım, takşak ilişkisi mahkemelere bile sirayet etmeye başladıysa, şu anda haksızlık etmeyelim diye dilimizin varmadığı şeyleri söylememize de imkan kalmayacak demiş. Takşak Paşa rahmet mi istedi başlığıyla yazdı 7 Ağustos tarihli T24 yazısında. Change.org'da imza kampanyası da başlatıldı. Biyanet ve diğerlerinin kapatılmaması, 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bu haksız kararın en kısa sürede kaldırılmasını talep ediyoruz. Biyanet'e özgürlük, özgür medya susturulamaz başlıklı bir kampanya başladı ve hızlı bir şekilde tepkilerin gelmekte olduğu, evet, görülüyor. Bir de imza kampanyası başladı. İşte onu söyledim. Evet, imza detaylarını da aktarayım onun. O imza kampanyasının da aynı zamanda Change.org üzerinden duyurulması henüz gerçekleşmedi. O gerçekleştiği zaman muhtemelen daha fazla bir imza alacaktır. Dün gece açıldı. 500 civarında bir şey var. İmza var şu anda. Ama devamında bu konu tanıtıldığı zaman daha da fazla olacaktır. Sadece birkaç saat içerisinde gelen imza sayısı bu. Evet. Yani hakikaten Hasan Cemal'de özellikle Kaz Dağları ile ilgili bir yazı yazmış T24'te, fakat son dakikada gelen Biyanet haberinden de bahsediyor. Yazımı noktalarken T24'ten haber düşüyor ve bundan bahsediyor. Ankara yani şöyle diyor, gerçekten akıl alır gibi değil demiş Hasan Cemal de köşesinde, şeyde T24'teki yazısında. Ne doğaya saygı, ne hukuka saygı, ne de özgürlüğe saygı var diyor. İnsanı insan yapan tüm değerlerin çiğnendiği bir memlekette yaşamak ne kadar acı. Ama her şeye rağmen haksızlıklara, adaletsizliklere karşı isyan bayrağını elimizden yere düşürmeyeceğiz diye bitirmiş. Hepsini okumamız çok kolay olmayacak. Yazıların çok, hem kampanyalar, imzalar, hem de çok sayıda tepkilerden dolayı şimdilik bu olağanüstü tuhaflıktaki ve aykırılıktaki kararı burada noktalayalım ve Cengiz Aktar'la bağlanacağız. Ondan sonra da gerek Kaz Dağları'nı gerekse bu konuları tartışmaya devam edeceğiz sizinle ona kadar. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar efendim. Her şey yolunda mı? Değil. Değil, hayır. Çalıştı, buyurun. Yani ben öyle zannediyordum ama. Evet, yanılmışım. Yanılmışsın. Takipte geri kalmışsın. Neyse, biz işimize bakalım. Biraz önce, sizden hemen önce, sizin de yazar kadrosu arasında bulunduğunuz ve yazılarınızın olduğu biyanet.org sitesinde erişim engelleme kararından çıktığından, tabii, bahsetmiştik. Valla ya oradan devam edelim isterseniz. Gelecektim oraya ama şimdi hangi sitelere erişimin yasaklanmış olduğuna bakınca, tabii pek çok farklı site var ama yani Türkiye'nin bu kadim Kürt meselesi ile ilgili haber veren, yani yorumdan bahsetmiyorum ama haber veren sitelerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu benim midemi bulandırdı açıkçası. Çünkü Fırat'ın doğusuyla yatıp Fırat'ın doğusuyla kalkıyor rejim şu sırada. Yani bunun bir bağlantısı var mı yok mu? Amiyane tabiriyle öküzün altında buzağı aramıyorum ama çok mide bulandırıcı hakikaten. Çünkü pek çok başka erişimi yasaklanmayan sitenin bu Kürt meselesine ile ilgili haber verme yoğunluğu Biyanet veya ETA kadar değil mesela. Yani inşallah bir alakası yoktur ama savaş tamtamları da diğer taraftan bu Amerika Birleşik Devletleri ile olan görüşmeler çerçevesinde son gaz sürüyor Ömer. Yani evet, görüyorsun. Birazcık da birkaç satırla değinme fırsatı bulmuştuk. Tabii bir de Gezi ile ilgili bağlantılara ilişkin Biyanet'in de hukuk savunmacılığını yapan Meriç Hanım'ın, avukat Meriç Eriboğlu'nun da bağlantı kurduğu bir şey var. O da çünkü çok gezi duruşma, yani erişime engellenen adresler arasında gezi duruşması sırasında düzenli paylaşımlarda bulunan adreslerin bulunması, ki bu adreslerin bir kısmı gezi duruşması dışında herhangi bir paylaşımda bulunmayan sitelermiş. Tabii. Dolayısıyla bu ihbarın da Gezi davasıyla ilgili olduğunu düşünmemizi sağladı diyor. Senin dediğin de ve Gezi de, ikisi de yani savaş bir taraftan, sivil itaatsizlik diğer taraftan, yani böyle bu bir nevi takdir-i sükun. Yani evet. Yani eski dönemin sansürünün hüsnü tabiri. Yani oraya doğru gidiyor iş. Bakalım bunun arkası gelir mi? O Fırat'ın doğusu operasyonu, artık ona da bir isim bulurlar herhalde. Cereyan eder mi etmez mi? Herhalde yakın zamanda göreceğiz. Şimdi bu bağlamda madem oradan başladık, bu muhalefetin tavrına bir göz atmakta fayda var. Şimdi iki tane beyan var. Bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyanı. Gördünüz mü bilmiyorum. Öteden beri biz Orta Doğu'da barışı hep savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Türkiye Orta Doğu politikasında kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu bağlamda barış koridoru da olabilir, özel bölgede olabilir. Dolayısıyla Türkiye içinde bulunduğu coğrafyada kendi güvenliğini sağlayacak bütün adımları atmak zorundadır. Buna böyle bakıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Fakat partide çatlak ses yok. Genel Başkan Yardımcısı var biliyorsunuz. Dış ilişkilerden sorumlu İmal Çeviköz, eski Londra sefiri. Fırat'ın doğusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir. Bunu elbette kabul ediyoruz. Ancak Fırat'ın doğusu ile ilgili sorunun çözümüyle alternatifler olduğunu ve bu alternatiflerin başında da barışçı yaklaşımın ve diyaloğun geldiğini düşünüyoruz. CHP'nin sorunlara yaklaşımı daima barışçıldır. Atatürk'ten ilham aldığımızı özellikle vurgulamak isterim. Genel başkanla genel başkan yardımcısının Fırat'ın doğusu operasyonuna ve bu sınır boyu, yani orta çağdaki Krayna sancak boylarına yerleştirilen taraftar köylüler operasyonunda tamamen zıt yerlerde duruyorlar, dikkat ederseniz. Evet, bu da önemli aslında. Yani hiç muhalefet sesi, muhalefet partisinin içinden hiç muhalefet sesi de çıkmayabilirdi tabii. De yani burada önemli olan genel başkan yardımcısının ne düşündüğü değil ve esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel görüşünü anlatan, bir şekilde bize aktaran genelde Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği önemli tabii ki. Evet. Allah. Şimdi bu, madem buradan girdik, buradan devam edelim. Bu içeride sıkışmış rejimleri, rejimlerin dış politika maceralarına bir bakmakta fayda var. Bir tanesi malum, daha geçenlerde bilmem kaçıncı yıl dönümü kutlandı bu 1974 Kıbrıs darbesi yani Rum esasen Yunanistan'ın darbesi tabii. Diğeri de 1978 Arjantin'in yani Videla Juntası'nın Malvinas Falkland adalarını işgali. Şimdi bu Arjantin hakikaten o dönemde fena halde içeride sıkışmış bir ülkeydi ve yani bu dış müdahaleyle yani Malvinaslar bizimdir müdahalesiyle bir çıkış yolu arıyordu. Daha fena oldu tabii işler, berbat oldu ve 4 sene sonra da yıkıldı. Zira donanmayı yolladı o zaman Thatcher, hatırlarsınız. Çok kolay işgal ettilerdi fakat çok hızlı da terk etmek zorunda kaldılar. Ta İngiltere'den donanma gitti oralara ve küçük bir savaştan sonra geri aldı Britanya o adaları. 4 sene sonra da o rejim çöktü. Keza 74'te ondan önce yani 4 yıl önce 74'te Kıbrıs'ta bu darbe esasen tamamen Yunanistan'daki Albaylar Cuntası'nın tasarrufunda oluşmuş bir darbedir. Bu Dimitrios Ioannidis vardı, Yunan Cuntası'nın fiili başı. Makarios'u devirdilerdi. 15 Temmuz'da darbe, 20 Temmuz'da Türkiye'nin müdahalesi, işgali diyen de var malum. 24'ünde de Yunanistan'daki cuntanın sonu. Yani 9 gün içerisinde Kıbrıs'taki müdahaleyi organize eden Albaylar Cuntası çöktüydü. Hı hı. Yani bu dış müdahaleler, içeride sıkışmış olan rejimlerin dış müdahaleleri, dışarıdaki bir müdahaleden medet ummaları öyle çantada keklik olmuyor. Biz de bu Fırat'ın doğusu münasebetiyle bunu hatırlatmış olalım Ömer. Evet, yani şeyi de ekleyelim, gayet kaygı verici bulunabilecek haberler var. Sana'nın haberine göre Suriye, Türkiye'nin operasyona hazırlandığı bölgeye tırlarla silah yardımı yaptı Amerika Birleşik Devletleri diyor. Böyle bir şey var. Yani Kamışlı kentindeki yerel kaynakların yanı sıra muhtelif medya organları Amerika'nın desteklediği ve yönlendirdiği Demokratik Suriye Güçleri adıyla bilinen bölücü silahlı gruplara destek bağlamında uluslararası koalisyon güçlerinin yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı nasıl okunuyorsa kentine geçirdiğini aktardı ifadesini kullanmış. YPG'ye destek amaçlı olduğunu belirtiyor. Bir bu var. Bir de Suriye sınırındaki il ve ilçelere seferberlik emri gönderildiği haberi de var. T24'te gördüğümüz bir haber bu da. Evet, yani şimdi bu S-400'ler dayatmasının karşılığını aldı Ankara. Şimdi aynı bu mantık doğrultusunda ve ben oraya da girerim havasında tabii, yani bunu küçümsememek gerekiyor. Ama burada endişe verici olan, hakikaten o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrından bahsettim ve genelde yani toplumdaki bu Suriye meselesine ve Kürt meselesine ve Rojava meselesine bakışın son derece zayıf olduğunu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Yani insanlar mesela Kaz Dağları mobilizasyonu kadar bir mobilizasyonda değiller şu sırada orada olabilecek bir müdahaleye karşı. Yani kimsenin sesi çıkmıyor. Yani imza toplanıyor Change.org'da ama Kaz Dağları ile ilgili toplanıyor. Fevkalade önemli ama diğeri de en az onun kadar önemli tabii. Yani savaşa girmek üzere olan bir rejim var yani. Bakalım ne olacak. Şimdi bu dünkü ahval makalemde bu çöken, intihar eden ülkelerden bahsettiydim. Bir benzeri tabii çok farklı sahipler ve koşullarda bir de İngiltere'miz var biliyorsunuz, Büyük Britanya. Başına yeni bir başbakan geldi. Ve geçen hafta içerisinde bir Büyük Britanya turu attı Boris Johnson. Malum. Şimdi yakından bakınca, yani ilk önce şeye gitti, İskoçya'ya gitti, Edinburgh'a gitti, sonra Galler'e gitti, ardından da Dublin'e gitti. Şimdi orada İrlanda, yani İrlanda'ya gitti, Kuzey İrlanda'ya gitti. Kuzey. İngiliz toprağı. Her tarafta, yani her üç yerde de, Galler'le önemli tabii, ilk defa oluyor böyle bir şey. Her gittiği yerde son derece kötü karşılandı. İskoçya'dan başladı gezisine ve Nicola Sturgeon başbakan, yani kadın başbakan, görüş, evet. Kadın başbakan, evet, Nicola hanımefendi ve sonunda başbakanlık evini arka kapıdan terk etmek zorunda kaldı. Ve açıklamalar, zehir zemberek, İskoçya'dan gelen açıklamalar, biz ne sizi seçtik, ne sizin partiye oy verdik, ne Brexit'te evet oyu kullandık, ne de hard Brexit denilen, yani anlaşmasız Brexit konusunda sizin tarafındayız. Yani ne işiniz var burada dercesine Boris Johnson'u geldiği yere yolladı yani ondan sonra. Fakat bu İskoçya meselesi daha yeni başlıyor esasen. Biliyoruz, 1,5 yıl önce bir referandum oldu ve ucu ucuna İskoçya bağımsızlık referandumundan bahsediyorum. Evet, birazcık üzerinde durmuştuk biz de. Evet, iyi, hatırlatman çok iyi oldu yani. Önemli bir mesele. Bu bağımsızlık referandumu tekrar gündeme gelecek. Bildiğim kadarıyla İskoçlar diğer 27 Avrupa Birliği ülkesi nezdinde deli gibi lobi yapıyorlar. Yani Katalunya'nın aksine bir, yani İspanyol Krallığı terk etmiyordu Avrupa Birliği'ni, ama Birleşik Krallık terk ediyor ve ısrarla da terk edeceğini söylüyor zaten Boris Johnson. 31 Ekim veya öncesi veya sonrası önemli değil, biz gidiyoruz diyor. Şimdi bunun karşılığında da ellerinde, yani İskoçların ve diğerlerinin elinde çok ciddi bir argüman var. Yani madem gidiyorsunuz, biz gitmek istemiyoruz, kalıyoruz. Yani diğer 27 Avrupalı'nın buna hayır demesi mümkün değil. Bir kere böyle bir dinamik oluşuyor. Herhalde yeni Avrupa yönetiminin, yani Avrupa Parlamentosu'ndan sonra gelen yeni heyetlerin ilk üzerinde durmaları gereken sorunlardan biri bu olacak. Herhalde referanduma gidecek 31 Ekim sonrasında İskoçya ve büyük ihtimalle de, yani 90'lar seviyesinde bağımsızlık kararı çıkacak. Ardından Galler'e gitti bu Mark Drakeford, bu İşçi Partili ama Galler'in başbakanı. İlk defa orada, yani Galler'den hiç ses çıkmıyordu. Mesela şöyle diyor: Birleşik Krallık'ın bugün azami risk altında olduğunu düşünüyorum. Bütün bu İskoçya olsun, Kuzey İrlanda olsun, Galler olsun, Avrupa Birliği'nde kalmak için oy kullandılar. Diyor ki bütün sistemimizi, yani bugün Galler'in tarihini tehlikeye atan, tarım ve sanayi sektörlerini tehlikeye atan, yüzyıllardır var olan yaşam biçimini tehdit eden bir süreç içerisindeyiz. Dikkat, diyor Mark Drakeford, Galler'in başbakanı. Orada da son derece kötü geçmiş. Üçüncüsü tabii Dublin'de. Şimdi Dublin'de şöyle bir gelişme var. İlk defa oluyor bu. Birlik içerisinde kalma taraftarı olan Protestan İrlandalılar, İrlandalıların ezici çoğunluğu Katoliktir malum. Protestan İrlandalılar arasında liberaller ve yani yönetimdeki İrlandalılar, Protestan İrlandalılar ilk defa İrlanda'ya kendilerinin istikballerinin, yani ülkelerinin istikballerinin nerede olduğu konusunda soru sormaya başlan başladılar deniyor. Evet, çok önemli, önemli, son derece önemli gelişmeler bunlar. Şimdi bu yani ardından tabii aynı esnada çarşamba günü, geçen çarşamba Dublin'deydi Hazret, yani Boris Johnson'dan bahsediyor. Bu arada tabii adamın yani bir söylediğini tutmuyor. Aa, yok, nereden çıkarıyorsun ya? Gayet tutarlı ve hoş bir insan ya. Şimdi Belfast'tayken Dublin'de Leo Varadkar, yani İrlanda Cumhuriyeti'nde, o da şöyle diyor. İşte birinin söylediğini söylüyor. Artık liberal protestanlar ve krallık taraftarları, yani Birleşik Krallık taraftarları artık bize doğru bakıyor diyor. Ve yani oradan da mesaj veriyor. Şimdi bunu Kuzey İrlanda Başbakanı mı yapıyor? Tisak. Yok, hayır. Leo Varadkar, yani İrlanda Başbakanı Varadkar'ın bir şeyi. Şimdi Belfast'taki durum da buydu. Herhalde yani bu mecrasında gidiyor. Yani dağılıyor İngiltere aslında. Şimdi bu eski başbakanlardan Graham Watson'ın bir lafı var. Her şeyi anlatıyor esasen. Yani diyor ki Boris Johnson tarihte Gordon Brown'un Birleşik Krallığın 55. başkanı olarak değil, İngiltere'nin ilk başbakanı olarak tarihe geçecek diyor Boris Johnson için. Nasıl? Evet, çok güzel. İşte her şeyi söylüyor ya. Evet, bu arada son derece çarpıcı, etkileyici bir film de var, bilmiyorum gördün mü? The Great Hack adını taşıyor. Karim Amer ve Cihan Nujaim adlı iki kişinin yönetiminde, çok taze bir film, Netflix'te şey yaptı, belgesel. Evet. Ve tamamen bu işte nasıl bir komplo, Facebook kullanılarak ve büyük bir şey var ya, Cambridge Analytica şirketi, Amerika'nın seçim sonuçlarıyla oynayan. Evet, ve seçim sonuçlarını değiştiren yani aslında. Ve o Brexit'in nasıl kararının alındığını, bütün operasyonun nasıl yapıldığını son derece ayrıntılı bir şeyle anlatan whistleblower'larla çok çarpıcı bir film de var. Ondan da bahsedeyim dedim dinleyiciler. Fakat bu böyle bir artık kontrol dışına çıkmış bir süreç maalesef Brexit. Öyle anlaşılıyor. Yani bunun sanki yani İngiliz siyaset sınıfı artık bu işle uğraşmak istemiyor gibi bir intiba veriyor. Yani bu İşçi Partisi de dahil buna. Yani ne olursa olsun artık bu karar alındı, sonuna kadar gideceğiz gibi bir hava var. Tabii bu arada Sterling yerle bir, City'den ciddi bir kaçış var. Aklı başında olan Britanya vatandaşları başka ülkelerin vatandaşlıklarından biri acat ediyor. Çok ciddi bir beyin göçü var. Birleşik Krallık çöküyor yani. Evet, hayır canım, bir şey olmaz, son dakikada kurtarır falan diyenler var. Hiç öyle gözükmüyor yani. De ilave edeyim. Geçen programda da konuşmuştuk. İşçi Partisi'nde aslında şimdi bir referandum ve yani şey yapılması için, yeni seçim yapılması ve geri alınması, Brexit'in olmaması için yükselen bir dalga da var. Ve bu, yani şey, İşçi Partisi Başkanı zaten onun da aleyhinde şimdi antisemittir bu adam filan diye büyük bir başka kampanyada, yine karanlık bir kampanyada başladığı da biliniyor. Yani çok karanlık işler de dönüyor tabii, tipik işte aslında. Fakat yani bu ülke, yani şimdi Boris Johnson diyoruz, bir de diğer tarafta Winston Churchill var mesela, değil mi? Nereden nereye yani? Evet. Şimdi bu ilginç aslında, Türkiye ile Britanya arasındaki benzerlikler. Bunlar ikisi de İmparatorluk. İkisi de imparatorluk bakiyesi ve mirasçısı ülkeler. Bu hiçbir zaman, her ikisi için söylüyorum, Avrupalı olamamış. Yani hala o imparatorluk hasretiyle yanıp tutuşan ülkeler bunlar ve bir türlü o kendi iktidarlarını ve artık olmayan güçlerini başka bir yere devretmek evetmeye yanaşmıyorlar. Yani bu Avrupa Birliği'nden bahsediyor. 73'ten bu yana Avrupalı olamamış bir İngiltere var ortada. Tabii olacak iş değil yani. Ve Avrupalı olmamak için her şeyi yapmış bir ülke var aynı zamanda. Yani bir hala en düşük, kendinizi Avrupalı hissediyor musunuz sorusuna en düşük cevaplar Britanya'da çıkıyor. İşte biliyor musun? 1950'de Avrupa Birliği'nin temelleri Londra'daki Foreign Office'te atılırken, yani bir tarafta Robert Schuman, Fransız Dışişleri Bakanı, diğer tarafta Alman şansölye ve İngiliz Başbakanı Lord Acton, biz bu işte yokuz diyor mesela. Toplantıda Dean Acheson bile var, yani Amerikan State Department Dışişleri Bakanı var. Hadi falan diyor. Biz yokuz diyorlar. 1958 9 Mayıs 1950 Avrupa yani o zamandan bu yana 50 ile 73 arasında girelim mi girmeyelim mi tartışmaları var. 73'ten sonra hadi girelim artık başka yapacak şeyimiz yok. İşte petrol krizi var falan. Dünya çok tehlikeli. Belki orada da bir çıkarımız vardır. Ortak pazardan yararlanırız. İşte bunlar tarım fonları veriyorlar. Bizim hiçbir şekilde işlenmeyen tarım topraklarına biraz para aktarırız falan derken döndü dolaştı iş 73'ten yani 40-45 sene sonra tekrar Avrupa'ya karşı bir tavra dönüştü. İntihar eden devletler diyorum ben buna. Evet. Bir benzeri daha var tabii. Bilmem aklınıza geldi mi Can Acar olarak hemen görmüş yani bağlantıyı. Değil evet. Mi? Şimdi evet yani evet. Böyle bir ülke daha var civarda. Civarda mı? Yani evet olsun evet burada. Russia? Rusya da olabilir. Evet, tabii. Evet, yani evet. Bu bağlar tabii ki yani o da imparatorluk fakiyesi ve mirası tabii. Tabii. Evet. Bir türlü Avrupalaşmaya Avrupalaşamayan büyük petrodan mı? Aynen öyle. Bir türlü Avrupalaşamayan. Evet. Peki o zaman burada bitirelim. Hindistan'a artık geçmeyelim. Orada da Büyük Britanya'nın mahvettiği açlıktan 10 milyon insanı öldürdüğü Hindistan'dan da durumu sonradan ayrıca konuşmak zorunda kalacağız herhalde. Bir gelişme okudum sabahleyin aktarayım. Belki çok taze Çin Hindistan'ın Keşmir'in özel statüsünü ilga etmesiyle ilgili bir açıklamada bulunmuş. Taze bu. Ondan sonra ve bunun kabul edilemez olduğunu söylemiş. Çok önemli. Görmemiştik onu. Önemli. Evet. O daha da. Evet, yani burada Pakistan ve Çin aynı yerde duruyorlar Hindistan'a karşı. Evet, Pakistan da şey demiş zaten, asla kabul edilemeyecek ve çok ağır her yola yani. Pakistan zaten öyle de ama Çin'in bir araya girmesi. Evet, ilginç. Çok önemli. Ben de şeyi görmüştüm yani Pakistan'da her türlü yola başvuru, go to any extent to protect Kashmiris diye bir ifade kullanmış. Evet. Yani bu korumak için her yolu kullanmış. Daha derler buna biliyorsunuz, dünyanın en eski krizleri Kudüs, Keşmir ve Kıbrıs. Evet. Yani 3K. Yani üçü de yanıyor yani. Evet. Çok acayip. Peki çok teşekkür ederiz ama peki şimdi ya. Senin için bu sefer İksen Mavi Tuna seçti. Şarkımızı. Slow Thai diye genç bir rapçi var. Büyük Britanya'dan, İngiltere'den çıkma ve şarkısı da adı Nothing Great About Britain diye. Nothing Great About Britain. Bazı yeri gelmişken artık United Kingdom değil, This United Kingdom deniyor. Evet. Ne deniyor efendim? This United Kingdom dağılmış. Bu da Nothing Great About Britain diyor. Sözleri de kısaca şöyle, yaşadığımız yer hakkında hiç büyük olan hiçbir şey yok diyor. Otur bir çayını iç, biz de tükürürken etrafa hiçbir şey yok diyor. Biraz küfürlü bir şarkı ama sonunda da diyor ki elimi kalbime koyuyorum. Britanyalı olmaktan mutluyum. Yalan söyleyemem sana. Sen bir İngiliz gülüsün. Sana yalan söyleyemem. Sana nasıl olduğunu söyleyeyim. En büyük saygıyla sana duracağım. Ama sen de bana birazcık saygı duyabilirsen Elizabeth diyor. Respect sonra da, diyor. Sonra da beep geliyor. Harika. Yaşa içten diyeyim ben de. Tamam. Peki. Hadi çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı günler. I said there's nothing great about the place we live in. Nothing great about Britain. Sip a cup of tea and I'm suspicious. Ain't nothing great about Britain. Bottle of Bucky in Buckingham Palace. There's coppers from Scotland all the way down to Dagenham. Waving a black cab, munching the fat. Had to skip the flats, I ain't chasing the dragon. You look like death warmed up, she in a spice, just a coma. I ain't dizzy, I'm just a boy in the corner. Call me King Whitey, puking up off a corner. All I tasted is coma, Asbo restraining order. I put manners on a punk, cause I haven't had my skunk. Miss Teddy, I intend, I'll squeeze your neck until you pop. I was waiting on my friends outside the local shops. See the feathers turning red, white beauty, older swan. Walking across the Thames, firing slingshots, cause it's Nino, Nino. Then waiting cause Paul, I'm a product that they made me. I wear chains like my granddad did in slavery. Your bias black as Ainsley, that's bounty. Appropriate the culture before they take heat. Change, remold, shape and break please. Cause these industries are trying to constrain we. Pick it up, pull it down, bend it. It breaks and you can't fix it, you know, green. I'm a geezer, buds drop the bill, there ain't none better. So cool gangster, I'll put trees in your cellar. I ain't never popping bottles. What's up, fella? You play the decoy, I'll take food from the cellar. Top lad, oi, oi, oi, oi. Oi, girl, what's your ploy? That man's your boy. I'll snap, man, way too coy. Three lines, grill McCoy. Your EDL, real English boy. St. George's flag, Doc Martin, boy. Call a slag, but don't mean it, boy. Don't ask, don't get. How you get? Nice things, life, moves fast. Roundabouts, in swings, swings and roundabouts. You're round my kid. Grass ain't always greener where the other side lives. Nothing great about Britain. Tea and biscuits, mashed jelly eels and a couple of little trinkets. East End, you Phil Mitchell, get stabbed with the fillets. And on my heart, I swear I'm proud to be British. Middleton, oh, I see how I did. I wouldn't lie. If you're an English rose, I wouldn't lie to you. I tell you how it is. I will treat you with the utmost respect. Only if you respect me a little bit, Elizabeth. You can't. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.40 tam ve biz de Cengiz Aktar'la konuşmaya bıraktığımız yerden devam edelim. Birazcık daha bu savaş tamtamları çalınıyor. Gerçekten endişe verici bir şey. Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çevik özünde Fırat'ın doğusu konusu Türkiye'nin güvenliği meselesidir. Elbette kabul ediyoruz, ancak çözüm için alternatifler var. Bunların başında da barışçı yaklaşımlar ve diyalog geliyor demesi önemli. Sınıra sevkiyat haberleri de geliyordu. Fırat'ın doğusuna operasyon mesajını tekrarlamış Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Süreci çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz diye, hatta bayram sonrası içinde tarih verildiğini de, bir adı açıklanmayan bir askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri yetkilisi söylemişti. Böyle bir durum var. Suriye sınırına zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldığı da haberleri geliyor. Gayet gerilimli bir durum var. Bayram sonrasında da operasyon ve savaş ihtimali yükselerek beliriyor. Şimdi böyle bir durum var. Savaşa karşı savaşmak diye bir yazı kaleme almıştı 6 Ağustos 2019 tarihinde T24'te Hasan Cemal. Ondan bir bölüm okuyarak bu konuyu şimdilik burada noktalamaya çalışalım. Savaşa karşı çıkanların alnına vatan haini damgası vurmak alt başlığını taşıyor ve Suriye sınırında savaş tamtamlarının kulak tırmalayıcı sesleri her gün biraz daha yaklaşıyor diye. Ve deniz kıyısında tatildeyim, elimde bir kitap, Stefan Zweig'ın çok sevdiğim Dünün Dünyası, Bir Avrupalının Anıları, ikinci kez okuyorum diyor, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında. Ve Zweig inandığı, savunduğu ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği Hitler'in o korkunç dünyasından Avrupa'dan son anda kaçabilmiş, Brezilya'da oturmuş kendi hayat hikayesini yazıyor. Dünya Savaşı'nın birincisinden sonra şimdi ikincisine yakalanmış olan büyük yazar çok derin bir hayal kırıklığı içindedir ama var gücüyle yazmaktadır diyor. Çok şey öğrendim Stefan Zweig'den ama sonunda ne yazık ki zamanın trajedilerine, tırnak içinde kendi deyimi, direnemedi ve 1942'de henüz 60 yaşındayken Brezilya'da karısıyla birlikte intihar etti. Ama boşuna yaşamadı, bu dünyaya boşuna gelmedi diyor. Ve savaş çığlıklarının her yeri kapladığı, savaşa karşı çıkanların vatan haini damgasını yediği Birinci Dünya Savaşı'nın ana baba günlerinde savaşa karşı savaşmak gerekiyor diye sesini yükseltebiliyor ve şunu da ekleyebiliyordu: sayısız kurbanlarla bir zafer kazanılsa bile değmez diyordu. Savaşa karşı savaşmak gerekiyordu. Ana düşünce çoktandır kafamdaydı. Savaşacağım düşmanı biliyordum. Ölüme ve acılara başkalarını göndermeyi yeğe tutan yalancı kahramanlıkla %100 zafer palavrası savurup boğazlaşmayı uzatan vicdansız politika ve savaş önderlerinin ucuz iyimserliğiyle kiraladıkları hayhaycılar korusu arkalarında olanlarla savaşacaktım. O savaş laf ebeleriyle savaşacaktım. Az buçuk kuşkulanan bir kişi onların yurtseverlik alışverişini bozabilirdi diyor. Sayısız kurbanlarla bir zafer kazanılsa bile değmezdi ama bu uyarmalarımla dostlar arasında tek başıma kalıyordum diyor. Bunu aktardıktan sonra da Hasan Cemal diyor ki, tek başına kalsa bile oyunlarıyla, yazılarıyla savaşa karşı çıkabilen Stefan Zweig'ı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Güney sınırlarımızdan savaş tamtamlarının sesleri her geçen gün daha çok kulaklarımıza çalınırken bir kez daha şu 5 noktayı vurguluyorum diye bitiriyor yazısını. 1- Savaşa karşıyım. 2- Çare savaş değil barıştır. 3- Barış namlunun ucundan değil diyalogdan, masa başında müzakereden geçer. 4. Bütün bölge, Kürtleriyle barış yollarında yürüyen bir Türkiye'nin içeride demokrasi ve hukuk alanı, dışarıda bölgesel nüfuz alanı genişler. 5. Savaş Türkiye'nin çıkmazlarını, siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklarını derinleştirir diyor. Stefan Zweig'in Dünün Dünyası, Bir Avrupalı'nın Anıları, Almanca aslından çeviren Burhan Arpad, Can Yayınları 1. Basım 1995 kitabına da atıfta bulunarak. Tabi savaş tamtamları hem Körfez'de, yani İran'ın bulunduğu Hürmüz Boğazı'nda, çok İngiltere'nin de Amerika ile Birleşik Devletleri ile ortak harekatlar yapabildiği, tankerleri korumak için ortak operasyonlara girişlerinin açıklamasıyla gayet gerilimli bir durum var. Dünyanın en çok petrol nakli yapılan, fosil yakıt nakli yapılan bölgelerinden birinde çok tehlikeli gelişmeler var. Bir, bu Fırat'ın doğusundaki gelişmeler var. Güvenli bölge pazarlığı kızıştı. Amerika Birleşik Devletleri harekatı engelleriz. Erdoğan'sa farklı aşamaya geçeceğiz diyorlar. Ve sınıra sevkiyat haberleri var. Bu da ikincisi bölgenin. Tabii Pakistan'la Hindistan arasında biraz önce Cengiz Aktar'la da konuşurken söylediğimiz gibi Çin'in de müdahale etmiş olacağı, yani itiraz etmiş ve bunun karşısında duracağı şeyin statünün, Cammu Keşmir'in statüsünün tamamen bozulmasına anayasa değişikliği yapılarak Modi'nin, Narendra Modi adlı sağcı, aşırı sağcı Hindistan Başbakanı'nın, hatta faşistlerle işbirliği yaptığı da rahatlıkla bilinen, söylenen. Buna karşı şimdi Çin'in de devreye girmiş olması, aynı zamanda da Pakistan'ın da her türlü yola başvurabileceğini, her türlü davranış biçimini benimseyeceğini söyleyen uyarısı da var. O da büyük bir tehlike. Özel statüyü 70 yıl sonra, 3 savaştan sonra değiştirme girişimi fevkalade kaygı verici oluyor. Hatta Ater Ziya'nın da yazdığı bir yazı var. Önemli bir, bu konuların uzmanlarından bir tanesi. Common Dreams'de yazdı. Yani sebep bol elimizde, her sebep var. Her türlü, her Keşmir vatandaşının güvenliğinden kaygı duymamız için diye kaygı verici bir başka yazı. Hindu nasyonalistlerine tamamen peşkeş çekme, oranın Keşmir, Cammu Keşmir bölgesini de Hindulara tahsis ve tayin etme gibi çılgın bir projeden bahsediyor. Anayasanın 370. maddesinin ilgasıyla beraber bu kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı kanun hükmündeki kararnamesiyle diyor, yazısı öyle bitiyor Ater Ziya'nın, Hindistan'ın başkanı yalnız Hindistan yönetimindeki Keşmir'in geleceğinin ölüm ilanını vermekle kalmadı, aynı zamanda Hindistan demokrasisinin de ölüm fermanını imzalamış oldu diyor. Gayet Rebecca Radcliffe'in de Delhi'den yazdığı gibi Guardian için, Keşmir'de Pakistan'ın da her türlü yola başvuracağı, bunu engellemek için diye, bütün siyasetçilerin tutuklandığı, internetlerin, internet bağlantılarının ve haberleşmenin kesildiği, sokakların bomboş olduğu ve paramiliter grupların Hindistan'a bağlı ne belirsiz paramiliter gruplarında, mesela Srinagar'da sokağa çıkma yasağını uygulattıkları bomboş sokaklardan fotoğraflar eşliğinde gayet kaygı verici şeyler de var. Ona da döneceğiz. Şimdi Can görevli olarak gitti. Ben tek başıma devam ettiriyorum. Bir 10-12 dakika kadar daha buradayız. Şimdi Kaz Dağları meselesine geri dönelim o zaman. Alamos Gold'un yürüttüğü Kirazlı Maden Projesi'ne tepki gösteren on binlerce kişinin Kaz Dağları'nda bir araya geldiği ve Kanadalı şirketin ise bir yıldan kısa sürede Kirazlı'da kâra geçeceği belirtiliyor. Kanadalı Alamos Gold şirketi, Çanakkale'nin Kirazlı köyünde yürütülen altın madeni projesine devasa bir mücadele ve hem yalnız tepki değil, aynı zamanda aktivizm de gelişmesi var. Uydu şeyiyle beraber, uydu görüntülerinden alınan verilere göre, söylendiği gibi 45 bin ağaç değil ki, o da olağanüstü bir feci bir durum, ama 195 bin küsur ağacın kesildiği ortaya çıkınca Su ve Vicdan nöbeti dün 11. günündeydi. Çanakkale Belediyesi'nin çağrısıyla düzenlenen büyük su ve vicdan buluşmasına sivil toplum kuruluşları, dernekler, sendikalar, milletvekilleri, avukatlar ve sanatçıların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda da bir kortej oluşturdu eylemciler. Tel örgülerle korunan maden proje geliştirme sahasına da girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri vardı. HDP milletvekili Oya Ersoy vardı. Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sanatçılardan da Sadık Gürbüz, Ali Asker, Ezel Akay, Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Çanakkale, İstanbul, Ankara Baroları, Bandırma Kent Konseyi, Çanakkale Halk Evleri, Tarım Orman İş Sendikası ve Beşiktaş Çarşı Grubu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu da eyleme destek verdi. 200'den fazla çadır kuruldu. Maden proje geliştirme alanına yaklaşık 600 metre uzaklıkta. Ve çadırların sayısının giderek artmakta olduğu, aynı şekilde change.org'dan yapılan kampanyada da imza sayısının da hızla büyümekte, 100 binleri aştığı, çadır sayısının 250'ye, imza sayısının da 250 bine doğru gittiği söyleniyor. Yani görülebiliyor. Ve her akşam saat 21'de de forumlar düzenleniyor bölge için neler yapılabileceği. Bölgede işletme ruhsatı alan 30 maden projesinin de iptali için uğraşılıyor. Kirazlı Altın Madeni projesi 2012'de ÇED raporu almış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, yani çevresel etki değerlendirme olumlu kararını. Fakat Danıştay 2014'te iptal ediyor. Alamos Gold'un yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik var ki, ama hisselerinin %100'ü zaten, işin ilginç tarafı, bu Kanada şirketine ait olduğu görülüyor. Çok tuhaf bir şey, doğa katliamı değil, sadece bütün canlıların da yok edilmesine sonuçlanabilecek bir, çok hem az rastlanan hem de çok tipik sayılabilecek bir katliam meselesi. Orman Müdürlüğü ağaç kesimine izin verince, çevresel etki değerlendirme ÇED raporuna göre 45.650 ağacın kesilmesi öngörülüyordu, ama inşaat durdu seçim döneminden önce dense de devam ettiği ortaya çıkmış ve Tema Vakfı tarafından yapılan araştırmada kesilen ağaç sayısının ÇED raporunda belirtilenin en az 4 katı olduğu belirleniyor. Ve toplam 3 bölgede arama ruhsatı var ve bu 3 alanın toplamı 3500 hektara denk geliyor. Bu olağanüstü bir faciaya yol açacağı belli. Kirazlı'daki maden alanı da 180 bin insanın tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı ile aynı su havzasında. Tema Vakfı'na göre maden alanının %98.7'si orman alanında. Yani neredeyse tamamı ormanda. Zaten görüldüğü gibi fotoğraflardan aklın hayalin alamayacağı bir vahşetle şey yapılmış. Ağaçların kesilmiş, tamamen kele dönüştürülmüş olduğu görülüyor. Hatta yani internet üzerinde dolaşan şeylere göre, genç insanların travma geçirdikleri oraya gelince ve oturup ağladıklarına dair de açıklamalar var. Son derece çarpıcı görüntülerle karşı karşıya olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bu büyüyecek bir şeye doğru gidiyor. Kesinlikle büyüyecek bir mesele olarak, çok büyük bir mücadele olarak ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden de Veli Ağbaba, Ali Şeker, Mahmut Tanal, Muharrem Erkek, Sibel Özdemir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yer aldılar. Ayrıca bu internete erişimi etkilenenlerden diyeyim, yasaklanan o garip kararla HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da orada mevcut bulunuyordu. Tüm yönleriyle tartışmalı bir maden projesi. BBC Türkçe'de çok ayrıntılı bir haber yapmış. Alamos Gold, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve Türkiye'de projeleri bulunan bir maden şirketi. Ve bir yıl içinde kâra geçeceğiz filan diyorlar. Düşük maliyetli üretim önemli bir yer tutuyor. Ve Türkiye'deki faaliyetlerini iştiraki olan %100 sahibi olduğu Doğu Biga madencilik üzerinden yürütüyor. Ve internet sayfasının ilk sayfasında, internet sitesinin ilk sayfasında Alamos Gold'un temel odak noktaları düşük maliyetli üretim, finansal performans ve hissedarlara değer sağlamada liderlikten bahsediliyor. Yani başka bir dil konuşuluyor adeta. Ve Çanakkale merkezle Çan ilçesi arasında kalan bölgede yer alıyor. Kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta. 2020'de üretime geçmeyi 5 yıllık süreç içinde 514 bin ons altın ve 3,5 milyon ons gümüş üretmeyi planlıyor. Açık ocak işletmeciliğiyle cevher üretileceği de aktarılıyor. Düşük sermaye ve üretim giderlerine sahip ama getirisi son derece yüksek diye açıkça yazmışlar internet sitesinde. CEO'su John McCluskey de 22 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da madencilik sempozyumunda sunumda şunları söylemiş. Verimlilik oranı %44. İşe başladığımızda 1 doların 3 Türk lirası şu anda 6 lira olduğunu düşünürsek bu karlı proje. Bu gerçekten istisnai bir proje demiş. Ve alttaki fotoğrafta Devlet Su İşleri ile birlikte geliştirdiğimiz büyük bir göleti görüyorsunuz. Bu Türk hükümetinin ilk kez kamu özel ortaklığında yapımı üstlenilen bir gölet diyor. Kirazlı altın ve gümüş madeni projesinin ÇED olumlur kararına karşı açılan dava sürerken Çanakkale Valiliği tarafından şirkete gayri sıhhi müessese izni verilince şirket proje alanında çalışmalarına başlıyor. Yani karşı çıkanların çok temel bir eleştirisi var. Tamamen su kaynakları kirlenecek zaten Türkiye'de geniş çapta bir sorun. Ama bu su kaynaklarının kirleneceğini de söylüyorlar. Ve mahvolabilir. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar da bu konu elzem. Baraja büyük zarar vermesi ihtimali var. Burası kocaman bir ekosistem. %50'si ormanlarla kaplı, mitolojik önemi, tarihi değeri var. İda Dağı işte meşhur Yunan mitolojisinde, eski Grek, kadim. Ve Türkiye'deki endemik bitkilere baktığınızda büyük çoğunluğu bu bölgede yaşıyor. Canlılar açısından da büyük bir ekosistem. Diğer bir özelliği de Türkiye'nin, hatta dünyanın oksijen deposu olması. Bu kadar büyük bir tarihi, kültürel, sosyolojik ve mitolojik zenginliğin kaybedilmesine karşıyız diye. Yani bir yanda Amazon yağmur ormanlarından bahsediyoruz. Bir diktatörün, seçilmiş bir otoritenin, diktatörün girişimi. Bir yanda Kanada'da dünyanın en kirli tar sands denen, katran kumulları denen olayın hüküm sürdüğü bir şey var. Bir yandan da bir ekosistemin burada da mitolojisiyle ve keman şeyi de, Hasan Keyfi de katarsak, dünyanın en eski tarihi, kültürel, sosyolojik ve mitolojik zenginliklerinin de kaybedilmesiyle karşı karşıya durmuyoruz. BBC Türkçe sormuş, şirket yetkilileri yazılı yanıt vermişler ve proje müdürü öncelikle sanki çok önemliymiş gibi tüm çalışmaların yasal izinlerle yürütüldüğünü söylemiş ve hiçbir risk teşkil etmiyor demiş. Ne Atikhisar için ne bir şey tabii ki. Ağaç kesimiyle de ilgili 45.650 kesildi deniyor. Hatta AKP Grup Başkan Vekili Turan da şey demişti, 195.000 değil sadece 13.000 ağaç kesildi diyor. Ama yani 13.000 ağaç da azmış gibi deniyor ama akıl almaz büyüklüklere ulaşmış olduğu besbelli. Çevredeki köyün sakinleri de çok ciddi bir mücadele vermekteler. Su ve vicdan nöbeti kapsamında eylemciler 24 saat kamptalar. Çadırların sayısı her gün artmakta ve Çanakkale Belediyesi de doğrudan eylemin parçası konumunda. 10 binlerin katıldığı bir yürüyüş devam ediyor. Cumhuriyet Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turansa su ve vicdan nöbetini eleştirmiş. 10 binlerin katıldığı ve Kaz Dağları'nda doğa talanına gösterilen tepkiyi bir tweet dizisiyle eleştirmiş. Söylendiğinden çok daha az kesildi, yeni ağaçlar dikildi gibi iddialarda bulunmuş. Ama bu iddiaları değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Doğa Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da Bülent Turan ormanın ne olduğunu anlamalı. Orman sadece ağaçlar değil, bir ekosistemdir. Orada yalnızca ağaçlar değil, bir yaşam alanı katlediliyor demiş. 2 yıldır ağaçlar kesilirken eylem yapılmadı, kesim bitince tepki verdiler gibi tuhaf açıklamalarda bulunmuş milletvekili Bülent Turan. O bölgede Cumhuriyet Halk Partisi üyesi iş insanları tarafından maden işletmeleri, mermer ocakları da işletiliyor demiş. Oysa yani Bülent Turan şunu anlamıyor diyor, işte Karaca'da Cumhuriyet Halk Partili, ormandaki hayvanlar köylere inmeye başlamış. Önce ormanın ne olduğunun anlaşılması lazım. Alamos Golden Türk ortağı şirkette AKP'li mi diye sormuş. Yoksa Alamos Golden Türk ortağı şirket AKP'li mi demiş. Bülent Turan altın madeninin projesi için ülke ekonomisine katkı diyor. Kanadalı Alamos Gold şirketi Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı verecek sorusunu sormuş. Maden çalışmasının ülke ekonomisine katkı diyerek bahsettiği geliri Çanakkale'de üretilen tarımsal gelirin yıllık toplamıyla karşılaştırsın demiş. Ayrıca da Biçer Karaca, Güzel Biçer Karaca, Kaz Dağları'nda bilirkişi raporunda da imza uyuşmazlığı olduğunu söylüyor. Bundan da bahsedilmiş. Yalçın Doğan'ın da ilginç bir yazısı var T24'te. Kaz Dağları'nda canlılar işgal altında diyor. Temel soru şu alt başlığı da: sen mahkeme kararlarına rağmen o doğa katliamına nasıl göz yumdun? Yani Alamos Gold'un başkanı John McCluskey, Türkiye'ye 9 yılda 100 milyon dolar yatırım yaptık. Kaz Dağları'nda çok başarılıydık. Yaklaşık 3 milyon onsluk altın bulduk demiş. Yani 100 milyon dolar yatırım karşılığında 3 milyon onsluk altın, 3 milyon ons altının piyasa değeri ne kadar? 4 milyar 270 milyon dolar. Yani 100 milyon dolara karşılık 4 milyar 270 milyon dolar. İyi yatırım diyor. McCluskey Bloomberg TV'de kendisiyle yapılan röportajda da şöyle demiş: 2009'dan beri oradayız. İlk projemiz 2010. Şimdi bu maden için inşaat izni birkaç hafta önce aldık. 15 yıllık bir üretim bizi bekliyor. İlk üretim 2020'de. Türklerin en iyi yaptığı işlerden biri taş taşımak ve hafriyat demiş. Çok doğru tespitler yapmış McCluskey aslında. Yabancı işçi yok. Ücretleri Türk lirası olarak ödüyoruz. 2018 Kasım'ında bu röportaj. İlk üretim 2020'de ise 15 yıl üreteceklerse 2035'e kadar diyor Yalçın Doğan da. Firmanın şu andaki faaliyetleri bu kapsamda. Ondan sonra da Kaz Dağları'nın ekosistem üzerindeki etkisi İzmir Dikili'den başlayıp Çanakkale'de Ayvacık'ın kuzeyine kadar devam ediyor. O bölgeyi artık siz unutun demiş Yalçın Doğan. Kaldı ki AKP hükümete neden o firmaya yatırım izni veriyor? Elde edilen altının tamamını Kanadalı firma alıp götürmüyor mu? Daha 2009'da Kaz Dağları'nda altın üretimini yasaklayan bir mahkeme kararı var mı? Varsa o mahkeme kararına rağmen üretim nasıl devam ediyor? Kaz Dağları'nda şimdi olağanüstü ve haklı bir direniş var diyor Yalçın Doğan. Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Kaz Dağları'nda doğa katliamı ve devamı bir anda Türkiye'nin en önemli sorunu haline dönüşüyor. Tek açıklama, yani filmin AKP hükümeti sessiz kalıyor. Tek açıklama, 195 bin değil 13 400 ağaç kesildi, yerine fidanlar dikildi yolunda. Hepsinden önce temel soruyu tekraren soruyor: sen mahkeme kararlarına rağmen o doğa katliamına nasıl göz yumdun? Firmanın o izni nasıl verdin? Nasıl, diyor. Ve ilginç bir şeye değiniyor. Birkaç ay önce Kanada'da, Toronto'da bol ağaçlı bir koruluk için tek bir ağacın kesilmesine karar veriliyor. Ve bir hastalıklı ağacın kesilmesi kararı 15 günde alınıyor. Kendi ülkesinde tek bir ağaç için kılı kırk yaran insanlar, bizim ülkemizde resmi rakamlara göre, o rakam ne kadar doğruysa, 13.400 ağacı bir anda yok ediyor, diyor. Yalnız şeyi de düzeltmemiz lazım. Yalçın Doğan bir yandan tek ağacın kesilmesi için böyle uğraşan yerler olduğu gibi, Kanada'da milyonlarca ağacın yok olmasına yol açan Tar Sands projesini de yürütmekteler Alberta'da. Onu da şey yaparız ve sonuçta siyanür, en son Romanya'da siyanür havuzunun hasar görüp 50 kilometre çapında doğal hayatı sona erdirdiğini de söyleyelim. Brezilya'da da aynı şeyden değinmiştik biz. Ve siyanürün milyonda bir ppm, yani milyon parçacıkta bir seviyesindeki miktarı yaşamı tehlikeye iter deniyor. Çünkü siyanür merkezi sinir sistemini devre dışı bırakıyor. Ölümün solunum yoluyla alınırsa ölümün 8-10 dakikada gerçekleştiği ve binlerce ton toprağı yıkayacak çok geniş ve çok derin bir siyanür havuzu olması gerekiyor. Ve Kaz Dağları'nda zaten bu binlerce, o yüz binlerce ağacın kesilmesinin sebebi de bu siyanür havuzlarını yapmak ve toprağa karışmış altını bulmak için. Yani şöyle bitiyor yazısı Yalçın Doğan'ın: siyanür dışında topraktan altın elde etmenin başka teknolojik yöntemi yok mu? Var, ama çok pahalı ve uzun bir süreç. Siyanür o süreci kısaltıyor. Bitki, hayvan ve insan ömrüyle birlikte, demiş. Ve bu kararları alan AKP hükümetinin ömrü de şimdi aynı nedenle kısalıyor, diye bitirmiş yazısını. Ekrem İmamoğlu'nun Kaz Dağları'ndaki duruma ilişkin Kanada Büyükelçisi'yle de görüştüğü haberi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın T24 haberi gene: kaybettiğimiz ağaçlar doğaya verilen zarar, dünyaya verilen zarardır, diyor. Sayın Büyükelçi beni ilgiyle dinledi. Bilgiler ulaştığında da benimle paylaşacağını aktardı, şeklinde konuşmuş. Ömer Çelik'ten de Kaz Dağları açıklaması yapılmış. Milli MYK toplantısı, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında AKP sözcüsü: bahsedilen maden Kaz Dağları'nda değildir. Arada 40 kilometre mesafe vardır. Burada kesilen ağaçların tamamının fazlası başka bir alana dikilmiştir. 13 bin civarı ağaç kesilmiştir. 197 bin ağacı rakamı yanlıştır, diyor. Sonra da yeniden ağaçlanacak ve siyanürle arama söz konusu değildir, diye söylemişti. Çelik'in açıklamalarından Suriye konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yükselmesi yaşanıyor filan demiş. Ve Kaz Dağları'nda da bunları tekrar eden söylüyor. Mimarlar Odası üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından sit izninin kaldırılması sağlanmış gibi anlaşılması çok kolay olmayan açıklamalar da yapılmış. Burada bu haberlerle bitirmemizde yarar var. Programı zaten 9 dakika taşırmış durumdayız. Can Tombil de gitti. Peki, burada bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil vardı ilk bir buçuk saat içinde. Beraberdik ekip olarak ve Selahattin Çolak vardı. Emre Gümüşer ve Robi Tayar'ın da desteklerini aldık. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.